Super niskich cenach! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wydobyty na warszawskim Brudnie ćwierćtonowy niewybuch jest w drodze na poligon. Na koronawirusa zmarł lekarz piłkarskiej reprezentacji Ukrainy, miał 48 lat. W Lublinie o początku Solidarności mówi premier. Trwają obchody 40. rocznicy lubelskiego Lipca 80. Mieszkańcy ewakuowanych budynków na warszawskim Brudnie mogą wrócić do swoich mieszkań. Zakończyła się akcja wydobywania 250-kilogramowego niewybuchu. Jest teraz wywożony na poligon w Toruniu, a tam zostanie zdetonowany. Ewakuacja około 1500 mieszkańców trwała od rana. Dwumetrowej długości niewybuch ważący ćwierć tony znaleziono wczoraj na budowie drugiej linii metra przy ulicy Bazylijańskiej. Po 584 przypadkach wczoraj, dziś resort zdrowia poinformował o 443 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło kolejnych 7 osób, 334 wyzdrowiały. Ukraińskie media informują o śmierci lekarza piłkarskiej reprezentacji tego kraju z powodu COVID-19. Anton Chudajew miał 48 lat. Był także lekarzem klubu Metalist Charków. Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 920 zakażeń koronawirusem i 15 zgonów. Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Hiszpanii mieszkańcy Wysp Brytyjskich spędzający urlop w tym kraju czeka dwutygodniowa kwarantanna. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia w Hiszpanii zachorowało ponad 11 tysięcy osób. Hiszpańska krzywa zakażeń poszła w górę, a zastępca naczelnego lekarza Anglii Jonathan Van Tam mówi BBC: nie mieliśmy wyboru, musieliśmy działać błyskawicznie. Trzeba to zrobić tak szybko, jak tylko mamy pewność co do danych i wiemy, że trzeba reagować. Efekt: wielu brytyjskich turystów czy też Polaków na co dzień mieszkających w Liverpoolu, Belfaście czy Peterborough nie zdążyło wrócić do domu. Teraz muszą się przygotować na 2 tygodnie kwarantanny. Czarterowa linia lotnicza TUI już odwołała wszystkie loty do Hiszpanii, czyli do kraju, który co roku jest w czołówce wakacyjnych miejsc wybieranych przez mieszkańców Królestwa. Nie podróżujcie do Hiszpanii, chyba że naprawdę musicie, tak brzmi zalecenie brytyjskiego MSZ. Zalecenie dotyczące tylko części kontynentalnej, ale nawet po powrocie na przykład z Ibizy czy Wysp Kanaryjskich trzeba się izolować. Przygotowania może zacząć już Grant Shapps, minister transportu, który urlop spędza właśnie w hiszpańskim słońcu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Wczoraj kwarantannę dla wracających z Hiszpanii wprowadziła też Norwegia. Tam izolacja potrwa 10 dni. Tutaj Solidarność miała swój początek, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 40. rocznicy lubelskiego Lipca 80. To właśnie wystąpienia rozpoczęte 8 lipca 1980 roku strajkiem w Świdniku zapoczątkowały upadek komunizmu w Polsce i w Europie, podkreślił szef rządu. I tu kruszał mur berliński, tu kruszał mur komunistycznego zniewolenia. To właśnie wam, robotnikom tamtych lubelskich, świdnickich i innych zakładów na Lubelszczyźnie, zawdzięczamy naszą wolność. Zawdzięczamy również możliwość budowania lepszej Polski. Według danych Solidarności podczas lubelskiego Lipca 80 przeciwko ówczesnym komunistycznym władzom zaprotestowało co najmniej 160 zakładów i około 80 tysięcy pracowników. Dwie osoby utonęły w jeziorku Czerniakowskim w Warszawie. Pływające w wodzie zwłoki mężczyzny zauważył nad ranem spacerowicz. Kolejne odnaleźli policjanci, mówi Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej. Podczas oględzin policjanci odnaleźli drugi komplet ubioru, łącznie z drugim kompletem butów, co mogło świadczyć o tym, że mężczyzna nie pływał w jeziorku sam i dosłownie przed godziną 10 drugie ciało mężczyzny zostało odnalezione. Na miejscu trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości, jak i okoliczności zdarzenia. Obaj mężczyźni mają około 30 lat. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że wczoraj utonęło 7 osób. Apeluje, by wypoczywając nad wodą pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie wchodzić do wody po posiłku i pod wpływem alkoholu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I jeszcze pytanie ode mnie. Czy byli już państwo w kinie? Ja, przyznam się, trochę się czaiłam, ale w środę dotarłam wreszcie na pokaz filmu Pablo Larraina Emma. Ten film jest pokazywany teraz w ramach tournée Nowych Horyzontów, które rozpoczęło się 23 lipca. I trochę się tym pierwszym razem ośmieliłam, więc już za mną także seans dokumentu Aleksandry Potoczek o księdzu Adamie Bonieckim. Bardzo państwu polecam ten film. I za mną także australijski film Baby Teeth. Nie ma polskiego tytułu. Być może ten tytuł brzmiałby Zęby Mleczne. To film w reżyserii Shannon Murphy, doceniony bardzo na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji, z fantastyczną Eliza Scanlon w roli głównej. To piękne kino, głęboko dotykające widza, pozostające w głowie. I jeszcze wrócę dzisiaj do tego tytułu, jeśli czasu starczy, bo dużo tematów. To, że duże studia wstrzymują premiery tych najdroższych produkcji, największych, pozwala być może w kinach lepiej wybrzmieć tym filmom, które są skromniejsze, jeśli chodzi o budżet, jeśli chodzi także o efekty specjalne. Warto oczywiście z zachowaniem wszelkiej ostrożności zorientować się, co kina proponują w tym wciąż dziwnym czasie. I o kinach, i o zmianach w naszym sposobie oglądania, i o tych filmach, których raczej w tym roku nie zobaczymy. Porozmawiam dzisiaj z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym z portalu filmweb.pl. I przygotowałam oczywiście też dziś trochę muzyki, która swoje źródło, jak zawsze, w ABC Popkultury ma w różnych ścieżkach dźwiękowych. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Tutaj jestem do złapania. Jest też oczywiście niezmiennie profil ABC Popkultury na Facebooku. Tam jest sporo rekomendacji i żadnych zaległości, bo profil działa bez przerwy. A zaczniemy muzycznie dzisiaj. Zaczniemy od Courtney Barnett, którą zawsze oczywiście jest dobrze usłyszeć, ale zgadzają się w tym ze mną tym razem także konsultanci muzyczni serialu Wielka. You're saying definitely man. Courtney Barnett za nami z serialu Wielka. Ta piosenka oczywiście także z płyty debiutanckiej Courtney Barnett. I skoro te wstępy za nami, te wstępne emocje za nami, bo no może państwo się domyślają, że pewne emocje temu pierwszemu, właśnie tej reaktywacji, tak to sobie nazywam w głowie, reaktywacji ABC Popkultury towarzyszą, ale Agnieszka Łukasiewicz mówi, że to jak z jazdą na rowerze, nie zapomina się. Więc powiedzmy, że jestem gotowa i zacznijmy od komiksów. Kilka znaczących komiksowych tytułów ostatnio się ukazało. I tutaj przede wszystkim, myślę, warto wymienić Sabrinę Nicka Dernaso. To jest pierwszy komiks, który w ogóle w historii był nominowany do Nagrody Bookera, ale to nie jest tutaj najważniejsze. Zresztą sam autor trochę był już zniecierpliwiony tym szumem, który wokół tego powstał, bo komiks był na długiej liście, ale już na krótkiej liście się nie znalazł. To jest bardzo poruszająca historia o współczesnym świecie. Narysowana dość oszczędnymi środkami, a jednak i tak mocno pozostająca w głowie i nie dająca o sobie zapomnieć. Tak mówię opłotkami na okrągło, żeby państwu za dużo nie zdradzać. To czerwcowa premiera jeszcze, więc już mieli państwo pewnie okazję się z tym komiksem zapoznać, ale też jeszcze parę letnich propozycji, takich lżejszych, bo wiadomo, wydawcy też wychodzą nam naprzeciw, jeśli chodzi o wakacyjny czas. Więc takie komiksy, które można z powodzeniem zebrać chociażby na plażę, jeśli państwo mieliby takie życzenie. Na przykład Klub Detektywów Jeana Harramba. To jest z kolei historia, dla której punktem wyjścia jest prawdziwy klub detektywów, taki jak mamy w tytule. Założyli go między innymi w latach 30. Agatha Christie i J.K. Chesterton. Oni do niego należeli. Tam zresztą powstał specjalny dekalog autora kryminałów, bo to klub skupiający autorów kryminałów. I oni właśnie, ci autorzy, są bohaterami komiksu zacierającego granice między rzeczywistością a fikcją. Bo ta grupa, klub detektywów, jedzie do fikcyjnego, bogatego wizjonera na prywatną wyspę. No i tam dzieje się coś takiego, co sprawia, że muszą swoje wszystkie umiejętności dedukcji zaprząc do działania. No i jeszcze jeden komiks z tych lżejszych, a właściwie najlżejszych, tak mogłabym też powiedzieć, chociaż to nie jest historia. To jest zbiór grafik, zbiór okładek Kapitan Bzyk Ernesto Gonzalesa. Pozycja obowiązkowa nie tylko dla wielbicieli kapitana Żbika, bo jestem przekonana, że to pokrewieństwo między kapitanami państwo uchwycili, więc Kapitan Bzyk, jeśli państwo zajrzą na facebookowy profil ABC Popkultury, to tam wielokrotnie Kapitan Bzyk się pojawiał. Do komiksowych premier, myślę, będziemy jeszcze wracać w naszych kolejnych spotkaniach w najbliższych tygodniach i będziemy też wracać właśnie do tych tytułów, które wymieniłam, ale dzisiaj skupimy się na jednym tytule. Zestaw powiększony. Słuchajcie, dziewczyny, z wykrzyknikiem. To jest ten tytuł i to jest autobiograficzna w dużym stopniu propozycja od niemieckiej rysowniczki i scenarzystki Kati Klengel. Kiedy czytałam ten komiks, przypominały mi się wszystkie książki dla dorastających dziewcząt, dla nastolatek, które miałam w rękach. Te książki o dorastaniu. I żałowałam wtedy, że kiedy sama byłam nastolatką, to nie miałam takiego komiksu pod ręką. Katia Klengel w krótkich, zabawnych, mocno też osadzonych w kulturze rozdziałach pokazuje swoją, ale też wydaje mi się uniwersalną drogę do samoakceptacji, do dorastania. Także pokazuje tę konieczność balansowania między kulturowymi, tradycyjnymi oczekiwaniami czy postrzeganiem kobiecego ciała, a tym, co sama czuła, czego sama od życia oczekiwała, czego doświadczała i jak do tych swoich oczekiwań i do tych swoich emocji własnych dochodziła. Z Katią spotkałam się kilka tygodni temu, oczywiście za pośrednictwem internetu się spotkałam i wiedząc, że już jako studentka Akademii Sztuk Pięknych wiedziała, że jej przeznaczeniem jest komiks, zapytałam właśnie o to, bo choć sama uważam i tą moją opinią z państwem też się dzielę, że komiks w całej swojej różnorodności, we wszystkich swoich rejestrach jest niewątpliwie formą sztuki, to nie wszyscy to zdanie i te opinie podzielają. Więc jak to wyglądało na Akademii Sztuk Pięknych w przypadku Kati Klengel? This was a really struggling time for me, because to był dla mnie dość trudny czas, bo zawsze chciałam tworzyć komiksy, ale na początku to rodzice też namawiali mnie na bardziej dochodowe zajęcie, więc najpierw planowałam zostać nauczycielką sztuki, ale wiedziałam, że to nie to, że chcę tworzyć, a potem przez moment studiowałam finanse. studied at Fine Arts Academy. And like you said, I zgadzam się z tobą, komiks to forma sztuki, ale w Niemczech nie ma takiego statusu. Komiks to zabawne, banalne rysuneczki, ni to sztuka, ni to dziennikarstwo, ni to literatura. No i w mojej bardzo tradycyjnej Akademii Sztuk Pięknych liczyło się tylko malarstwo. To był szczyt marzeń. Jeden z moich profesorów wręcz namawiał mnie do zmiany uczelni, bo nie pasowałam mu do profilu szkoły. Przypominam sobie z rozmów na przykład z Gregorzem Rosińskim albo Tadeuszem Baranowskim też te, no powiedzmy tak delikatnie, nieśmiałość podchodzeniu do komiksu studentów Akademii Sztuk Pięknych. No ale wracajmy do Słuchajcie Dziewczyny. Zresztą nie wiem, czy państwo zauważyli, jako to hodowe zajęcie proponowane przez rodziców Katia wymieniła bycie nauczycielką sztuki. To chyba trochę różni sytuację niemiecką od sytuacji polskiej, ale Słuchajcie Dziewczyny to jest rodzaj vademecum dla nastolatek, tak myślę można powiedzieć. Katia Klengel zadaje tutaj bardzo ważne pytania. Czasami o sprawy należące tradycyjnie do strefy tabu, o rzeczy, o których się nie mówi, bo nawet język, i tutaj okazuje się dotyczy to i niemieckiego, i polskiego, kuleje, jeśli chodzi o ich nazywanie. Nawiązuje też do wydarzeń ze swojego życia w tym komiksie. I właśnie ten wątek relacji między prawdziwą Katią, a Katią z kart komiksu wydawał mi się bardzo interesujący. First of all, I have to mention that I already did autobiographical comics a long time ago. I started. Na początku muszę zaznaczyć, że kiedyś już rysowałam komiks autobiograficzny, a właściwie blog komiksowy. Miałam 20 parę lat i to była dobra praktyka. Nie tylko komiksu, ale też tej formuły, w której opowiadasz o swoim życiu. Something to say. And before Girlsplaining became a book, it was actually a column. A samo Słuchajcie Dziewczyny, zanim stało się książką, było cotygodniową rubryką w internetowym magazynie Broadly, to część Vice'a. They especially asked me to do a feminist column. Oni poprosili mnie konkretnie o cykl feministyczny. How can I approach that? Because I zaczęłam się wtedy zastanawiać, jak w ogóle do tego podejść, bo sama odkryłam feminizm dosyć późno. Wychowałam się w bardzo konserwatywnej rodzinie i pewnych rzeczy, które mnie spotykały, po prostu nie kwestionowałam. A ponieważ taki cykl felietonów, taka rubryka jest zwykle dość osobista, pokazuje perspektywę autora, stworzyłam swoje alter ego. Ta postać wynika oczywiście z mojego doświadczenia, ale mogę jej również używać, żeby zadawać pytania o kobiecość, o feminizm. Feminizmu do końca nie rozumiałam i chciałam się też poprzez tę postać dowiedzieć więcej, nauczyć. Ta postać pomogła mi zadawać i odpowiadać na pytania. Tak jakby moje komiksowe alter ego rozmawiało ze mną, nastoletnią, i pomagało zrozumieć różne doświadczenia i decyzje z przeszłości. Dlatego ta historia jest tak osobista. Ale zrozumiałam też, że wiele moich doświadczeń wynika po prostu ze społecznego układu i dotyczy wielu dziewcząt, ale też wielu chłopców czy osób niebinarnych. Więc w tej osobistej formule czytelnicy mogą też odnaleźć siebie. To, co mnie urzeka w komiksie Kati Klengel, to jest też bogactwo popkulturowych nawiązań. To jest każda historia, każdy rozdział jest zanurzony w tytułach, zanurzony w postaciach. Dzięki temu pewnie łatwiej pewne rzeczy jest zrozumieć. Katia wspomniała przed chwilą o swojej rubryce w magazynie Broadly. Do tej rubryki, od tej rubryki zaczyna się historia komiksu Słuchajcie Dziewczyny. O tej rubryce pisze też w pierwszym rozdziale komiksu. A jeśli mówimy o takiej cotygodniowej rubryce czy felietonie, to jaka postać z pop panteonu właściwie się państwu przypomina? Bo mnie przede wszystkim Carrie Bradshaw, bohaterka serialu Seks w Wielkim Mieście, który, co nie trudno zauważyć dzisiaj, mocno się zestarzał, mimo że 20 lat temu wyznaczał nowe standardy telewizji. Katia Klenker. Yeah, that's kind of funny because To nawet zabawne, bo kiedy oglądało się Seks w Wielkim Mieście przed laty, a ja trafiłam na ten serial jako nastolatka, to wydawało się, że jest bardzo nowoczesny, że to wreszcie nowoczesny serial o kobietach, o ich sprawach, o przyjaźni kobiet. Dopiero później zauważyłam, że ta przyjaźń jest dość dziwna, bo bohaterki właściwie nie rozmawiają o swoich sprawach i uczuciach, a właściwie rozmawiają oczywiście, ale to zawsze ma związek z mężczyznami. No, z jednej strony było to coś świeżego, ale z drugiej strony popatrz na przykład na postać, która nazywa się w serialu Mr. Big. To przecież miał być romantyczny wątek. Skojarzyło mi się to swoją drogą z romantycznymi komediami z Sandrą Bullock, które oglądałam ostatnio. Tam schemat fabularny zwykle jest taki, że obiekt jej zainteresowań przekracza wiele granic, wiele jej granic i nie akceptuje jej odmowy. Na przykład nie dzwoń do mnie w środku nocy i nie wystawaj pod moim oknem. Z perspektywy czasu widać, że ten nowoczesny serial o kobietach był opowieścią tylko o jednym typie kobiety, bogatej, mieszkającej na Upper East Side. Trudno się z tym zidentyfikować. To był bardzo zawężony obraz. Dlatego cieszę się, że teraz jest na przykład serial Sex Education, który ma bardzo różnorodnych bohaterów. To świetny przykład tego, jak opowiadać o nastoletnich dylematach i wyzwaniach tego okresu w zabawny sposób, a jednocześnie w sposób niewykluczający. Tak mówi Katia Klengel. Akurat z tym się bardzo mocno zgadzam. Z kolei pozytywnym przykładem dla Katii w komiksie Słuchajcie Dziewczyny jest serial anime Sailor Moon, czyli w polskim tłumaczeniu Czarodziejka z Księżyca. Muszę przyznać, że ja akurat z tym serialem jako widz się nie zetknęłam. To doświadczenie mnie ominęło pewnie ze względów wiekowych, ale na Katię miało ono wielki wpływ nie tylko dlatego, że w swoim stylu rysowania nawiązuje mocno do anime i mangi. Sailor Moon is kind of my religion because it really shaped me and it helped me. Czarodziejka z Księżyca to dla mnie kultowa produkcja. Ukształtowała mnie jako rysowniczkę, bo tak naprawdę popchnęła mnie do rysowania. Po raz pierwszy zobaczyłam ten serial, kiedy miałam 10 lat. It was the first TV show I can remember with so many heroines. To pierwszy serial, w którym zobaczyłam tak wiele bohaterek. Nie jedną, nie dwie, ale 20 czy 30. No i jeszcze to piękne przesłanie. Czarodziejka z Księżyca walczy o miłość i sprawiedliwość. Bardzo aktualne także dzisiaj, prawda? Miałam wtedy przyjaciółkę, która tak jak ja wychowywała się w bardzo konserwatywnej rodzinie i ciągle opowiadała mi o swoim sekretnym chłopaku. Chciałam wiedzieć o nim więcej. Kiedyś spotkałyśmy się u niej w domu i podczas tej wizyty napisała do mnie list. W tym liście wyznała, że ten chłopak to naprawdę dziewczyna i że zrozumie, jeśli będę chciała wyjść po tej informacji. Odpowiedziałam, że wcale mnie to nie zaskoczyło, po pierwsze, a po drugie, wiem o takich sytuacjach, bo Neptun i Uran były parą i nie było dla mnie w tym nic dziwnego. Między innymi dzięki Czarodziejce z Księżyca dowiedziałam się, że świat jest bardziej różnorodny niż mi się wydawało i że może też być bardziej tolerancyjny. Muszę powiedzieć, że czytając komiks Słuchajcie Dziewczyny, cały czas też miałam z tyłu głowy to, że właściwie dobrze by było, gdyby nie tylko dziewczyny do niego zajrzały, a właściwie jeszcze lepiej byłoby, żeby podobna pozycja powstała dla chłopców. Choć i z tej lektury chłopcy mogą sporo wynieść. Zgadzam się całkowicie, że ta książka jest też dla chłopców i mężczyzn. Wciąż pokutuje takie przeświadczenie, że feminizm jest przeciwko mężczyznom, a to nieprawda. W dodatku chłopcy i mężczyźni też zmagają się z różnymi oczekiwaniami kulturowymi wobec siebie. Masz być silny, masz konkurować z kolegami, nie możesz okazywać emocji, nie możesz okazywać łez. No i ich też dotyczą nierealne standardy, jeśli chodzi o wygląd. I myślę, że warto, żeby wiedzieli, jak działa kobiece ciało. To nie powinno być tabu. Ale większość reakcji, które usłyszałam i większość informacji po przeczytaniu Słuchajcie dziewczyny dostawałam od nastoletnich dziewcząt. Bardzo podobały im się popkulturowe nawiązania, dzięki którym, wydaje mi się, otwierały się na rozmowę na trudniejsze tematy. Katia Klengel, z tej rozmowy, którą z nią przeprowadziłam, trochę dłuższej niż to, co Państwu zaprezentowałam, wydała mi się trochę outsiderką, trochę buntowniczką, ale też w tym komiksie swoim pokazuje bardzo ciekawą perspektywę na dorastanie, na tę drogę do samoakceptacji. A w dodatku komiks zawiera bardzo pokaźny spis tytułów i książkowych, i komiksowych także, i serialowych, i filmowych, które w tej drodze mogą pomóc otworzyć nas na inne perspektywy i na różnorodność. Więc zachęcam do zapoznania się z tymi tytułami i zachęcam do zapoznania się z komiksem Kati Klengel. O Kati możemy też usłyszeć kiedyś w kontekście festiwali filmowych, bo skończyła także szkołę filmową i właśnie pracuje nad swoim pierwszym pełnym metrażem. To ma być horror, jak przystało na dziecko popkultury, ale mocno osadzony w sprawach społecznych, ale to dopiero początek pracy nad tym filmem. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy komiksu Kati Klengel. Słuchajcie dziewczyny, proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A żeby ułatwić ten proces wysyłki, to proszę pamiętać, żeby wpisać w mailu także swój adres korespondencyjny i odezwę się do tych z Państwa, którzy komiks otrzymają. A my sięgamy teraz po kolejną ścieżkę dźwiękową. To z serialu Opowieść Podręcznej, którego czwarty sezon, jeszcze nie wiadomo kiedy, ale na pewno dostaniemy. Santi Gold i Karen O. Hey, hey. Santi Gold i Karen O w utworze Go ze ścieżki dźwiękowej pierwszego sezonu serialu Opowieść Podręcznej. Mówiłam na początku o tych pewnych zaległościach, które powstały w wyniku różnych wydarzeń, więc dzisiaj postanowiłam też trochę podzielić się z Państwem swoimi odkryciami z tych ostatnich miesięcy. A jak najlepiej to zrobić? Oczywiście sięgając po ścieżki dźwiękowe. Więc taki slalom krótki przez premiery, te, które za nami i przez te, które przed nami już wkrótce. Ponieważ Katia Klengel, pochodząc tam skąd pochodzi, czyli z Niemiec, wywołała u mnie mój sentyment do niemieckich seriali. To już nie będę mówiła, obiecuję dzisiaj o serialu Babylon Berlin, bo jeszcze nie dostaliśmy kolejnego sezonu, ale przecież w ciągu ostatnich tygodni dostaliśmy fantastyczne zwieńczenie serialu Dark, ale też na jednej z platform streamingowych proszę poszukać gangsterskiego serialu, który nie ma polskiego tytułu, a ten oryginalny to Four Blocks. Właściwie nie oryginalny, bo to angielski tytuł, Four Blocks. Bardzo, bardzo ciekawa produkcja. Warto na nią zwrócić uwagę. Od razu 3 sezony dostaliśmy, ale teraz sięgam po ścieżkę dźwiękową serialu Barana Boodara i Jantje Frise Dark. Aparat nas trochę wyciszył z serialu Dark, z czołówki ten utwór tam jest użyty, ale następny utwór nas obudzi, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie tę scenę z pierwszego odcinka pierwszego sezonu serialu Umbrella Academy, w której został użyty. They must be giant. Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Thursday light on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. You just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople been a long time gone. A Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's this but the Turks. Constantinople, no you can't go back to Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Tak się zaaferowałam wspomnieniem tej bardzo energetycznej sceny strzelaniny, świetnie zmontowanej z serialu The Umbrella Academy, że aż stworzyłam nową nazwę zespołu, They Might Be Giants, więc wróć, They Might Be Giants, oczywiście Istanbul, not Constantinople, a drugi sezon serialu The Umbrella Academy ze świetną oryginalną muzyką także Jeffa Russo, ale też świetną skompilowaną ścieżką dźwiękową od konsultantów muzycznych wraca w piątek. Nic jeszcze nie widziałam. Tym razem akcja będzie się toczyć w latach 60. Jestem bardzo ciekawa w ogóle tego serialu, ale też tego, jak to wpłynie na ścieżkę dźwiękową. Sporo tych zaległości, tak jak mówiłam i cały czas dzisiaj o nich mówię, bo jednak rzeczywiście trudno jest to wszystko zmieścić w jednym programie. Ale muszę wspomnieć o tym, że trwa jeszcze dziś do końca dnia Comic Con San Diego i to do końca dnia czasu oczywiście amerykańskiego. I to Comic Con w domu, więc dzięki internetowi mamy w tym roku od razu dostęp do paneli, do spotkań z obsadami różnych produkcji. I jak zawsze, to się przynajmniej nie zmieniło, pojawiają się nowe zwiastuny. Między innymi na przykład dostaliśmy zwiastun drugiego sezonu serialu Mroczne Materie. Tam podobno jeden z pierwszych odcinków miał być skupiony wokół postaci granej przez Jamesa McAvoya. Słyszałam, jak James McAvoy opowiadał o tym w jednym z wywiadów, ale niestety plany twórców pokrzyżowała pandemia i ten odcinek musiał zostać zmieniony, bo James nie mógł dotrzeć na plan. No ale nic to, Mroczne Materie wrócą z drugim sezonem na małe ekrany jesienią. James McAvoy nie daje o sobie zapomnieć, bo zagrał ostatnio na przykład główną rolę w gwiazdorsko obsadzonym słuchowisku na podstawie komiksowej serii o Sandmanie. Udziela się tam także głosowo sam Neil Gaiman, czyli autor, ale pamiętamy też, że Neil Gaiman pracuje nad serialem telewizyjnym o Sandmanie. To oczywiście wszystko się odwleka, więc żeby też tak trochę połaskotać Państwa apetyt na więcej historii Gaimana na ekranie, to wrócimy teraz na moment do muzyki z serialu Dobry Omen, który oprócz tego, że jest dostępny na platformie streamingowej, jest już też dostępny na DVD, a w tym serialu w głównych rolach pojawiła się para z niepowtarzalną i niepodważalną ekranową chemią, Michael Sheen i David Tennant. Thank you. To muzyka Davida Arnolda z serialu Dobry Omen. Mam nadzieję, że Państwo w tej sytuacji muzycznej odnaleźli się także tanecznie i panie poprosiły panów albo odwrotnie. Proszę dać znać. Wspominałam na początku dzisiejszego naszego spotkania, że będzie także wątek filmów, których nie zobaczymy w kinach. To jest ryzykowny pomysł, przyznaję, ale czekaliśmy w tym roku na wiele tytułów, których premiery ze względu na pandemię zostały przełożone. 25 Bond to pierwsza z tych przewrotek czasowych. Z kwietnia na listopad została premiera przełożona, ale co będzie w listopadzie? Któż to wie? Nowy film Wes Andersona, The French Dispatch, produkcja Marvela, Czarna Wdowa, Eternals i Disneya, aktorska wersja Mulan na przykład. Wonder Woman 1984, kontynuacja Cichego Miejsca, Top Gun Maverick i Tenet Christophera Nolana. To zaledwie garść tytułów ze zmienioną datą premiery. Kiedy je zobaczymy? W Szklaną Kulę zaglądaliśmy z Łukaszem Muszyńskim z Filmwebu. Rzeczywiście, miliony kinomanów na całym świecie czekały na nowy film Christophera Nolana, który miał trafić na wielkie ekrany w połowie lipca. No a potem wybuchła pandemia koronawirusa i zrobił się jeden wielki, pardon my French, bajzel. Wytwórnia Warner Bros. Sukcesywnie przesuwała premierę filmu, najpierw na koniec lipca, potem na środek sierpnia, ale w związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną w Stanach Zjednoczonych zdecydowano się w końcu usunąć film z kalendarza premier. Wytwórnia obiecuje, że kiedy będzie już wiedziała, co dalej zrobić z Tenetem, to ogłosi to całemu światu, ale na pewno w przypadku tego filmu będzie prowadzona niestandardowa strategia dystrybucji filmowej. Co to oznacza? No prawdopodobnie to, że film nie trafi w tym samym okresie do kin na całym świecie, tylko prawdopodobnie tam, gdzie pandemia będzie już w fazie wygasania, gdy będziemy mogli zobaczyć Tenet, no a inne kraje będą musiały czekać dłużej. No i wygląda to, że Stany Zjednoczone poczekają najdłużej, patrząc na to, co się aktualnie dzieje. Christopher Nolan, jak wiadomo, jest wielkim zwolennikiem doświadczenia kinowego i on pod żadnym pozorem nie pozwoli, żeby ten film trafił na streamingi bez dystrybucji kinowej. Więc będziemy czekać, a wyglądało to tak do tej pory, że wszystkie inne wytwórnie hollywoodzkie patrzyły właśnie na Warnera i zastanawiały się, co Warner zrobi z Tenetem. I to Tenet miał być tym filmem, który odpali na nowo kina, który sprawi, że widzowie będą chcieli powrócić przed wielkie ekrany. No bo umówmy się, pandemia sprawiła, że polubiliśmy serwisy streamingowe. Nawet ci, którzy do tej pory nie polubili, to zaczęli korzystać z nich. Nagle się okazało, że za jakąś stosunkowo niewielką kwotę nagle można oglądać, mieć dostęp do gigantycznej bazy filmów i seriali. Ciągle jesteśmy w bardzo niepewnej sytuacji, nie wiadomo, co się wydarzy. I na przykład jeżeli chodzi o Polskę, no to ja się nie zdziwię, jeżeli nagle wielkim zbawcą kina nie okaże się koniec końców Patryk Wega, który na początek września ma zaplanowany swój film Pętla. I może się okazać, że właśnie to polskie filmy, a nie hollywoodzkie superprodukcje będą tymi tytułami, które przyciągną widzów z powrotem przed wielki ekran. A propos tego przyciągania widzów, to jednak jest tak, że oczywiście kina się sukcesywnie otwierają i też jesteśmy teraz w trakcie tego procesu, kiedy stopniowo są łagodzone różne obostrzenia. Natomiast widzowie nieśmiało wracają do kin. Studia, wytwórnie muszą przyjąć jakąś strategię w okolicznościach, których nikt się nie spodziewał. No jesteśmy w sytuacji, która nie miała wcześniej zupełnie miejsca. I tak, kina na całym świecie są aktualnie w fazie rozmrażania. Kina starają się przyciągnąć widzów przed ekrany, no ale po pierwsze nie mają tych dużych premier, więc mogą posiłkować się albo tytułami, które miały premierę na początku lutego i marca. Mówię tutaj o Polsce, bo w Stanach Zjednoczonych ciągle nie ma żadnych świeżych premier kinowych. Albo czekać na nowe rzeczy, na przykład z Polski. No i to będzie trwało i już teraz mówi się, że tak naprawdę sytuacja, powrót do sytuacji, nie wiem, sprzed pandemii zajmie kiniarzom kilka lat, no bo do momentu, kiedy widzowie nie będą czuli, że mogą bezpiecznie odwiedzić kina bez obawy o zakażenie się koronawirusem, nic się nie zmieni. A z drugiej strony pozostaje właśnie brak tych świeżych tytułów. Część z nich została przesunięta na jesień, część z nich została przesunięta na przyszły rok, ale wcale nie wiemy tego, że pod koniec tego roku nagle zrobi się bezpiecznie. Może okazać się, że przyjdzie druga fala koronawirusa, no i nagle kina pozostaną zamknięte przez kolejne miesiące. Część z tych filmów być może trafi na serwisy streamingowe, gdzie trzeba będzie po prostu zapłacić więcej za możliwość jednorazowego obejrzenia filmu, no albo będą czekać sobie na bezpieczny moment, więc tak jak na przykład Bond został odłożony z kwietnia na listopad, to za chwilę może się okazać, że ta listopadowa data jest już zupełnie nieaktualna, a film pojawi się na ekranach wiosną przyszłego roku. I to będzie optymistyczny scenariusz, ale też czytałam gdzieś jakiś komentarz właśnie po tym już ogłoszeniu zmiany terminu, a właściwie odłożeniu filmu Tenet Christophera Nolana, że Duna Denisa Villeneuve'a, to jest grudniowa premiera, więc teoretycznie możemy mieć nadzieję, że ten grudzień to już będzie dosyć bezpieczny miesiąc, powiedzmy. Ja tak właściwie mówię, zaciskając kciuki i bardziej życzeniowo oczywiście, ale że Duna miałaby być tym filmem, który miałby uratować ewentualnie ten rok, jeśli chodzi o duże premiery. No oczywiście wielki tytuł, fantastyczna obsada, fantastyczny autor zdjęć, fantastyczny reżyser i mówiliśmy, kiedy spotykaliśmy się na początku tego roku, spodziewając się, bo to miał być naprawdę znakomity rok dla kina, prawda? Spotykając się, że Duna to jest rzeczywiście ten tytuł, na który większość z nas bardzo czeka. Liczysz na to, że się pojawi w kinie Duna? Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że możemy w tym roku zobaczyć Dune. Nie wiadomo. Oczywiście wszyscy chcemy zobaczyć ten film. Film ma premierę zaplanowaną na grudzień, ale znowu wróżymy z fusów. Bardzo chcę zobaczyć Dune i chcę zobaczyć ją na wielkim ekranie, ponieważ akurat jestem taką osobą, która tęskni za doświadczeniem kinowym. I gdyby ktoś mi zaproponował, że mogę sobie teraz Tenet obejrzeć na przykład na małym ekranie, no gdyby nie było innej opcji wyboru, to pewnie bym się zdecydował, ale jednak chciałbym mimo wszystko zobaczyć ten film w IMAX-ie. Ten film został stworzony po to, żeby oglądać go na wielkim ekranie z baterią głośników, po to, żeby no właśnie w 100% móc doświadczyć wizji, którą zaplanował reżyser. No i czekamy, czekamy i nic więcej nam nie pozostaje w tej chwili. Mamy nadzieję, że odbędzie się festiwal w Gdyni. Może chociaż parę dobrych polskich filmów zobaczymy w listopadzie. To będzie rzeczywiście listopad i też chyba taka hybrydowa formuła festiwalu, tak jak wszystkie festiwale teraz też odnajdują się w tej sytuacji. No ale to porozmawiamy trochę o konkretnych tytułach, to znaczy, co przez ten czas dało się zauważyć i co zwróciło twoją uwagę, no i też pojawiło się parę takich tytułów, które zdecydowanie przyciągnęły publiczność przed mały ekran, siłą rzeczy. Trzeba od tego zacząć, że wielkimi zwycięzcami pandemii są właśnie serwisy streamingowe. Samemu Netflixowi w ogóle w trakcie pandemii przybyło 10 milionów użytkowników na całym świecie. To są gigantyczne liczby. I pandemia przyspieszyła też proces, który tak naprawdę musiał się wydarzyć, czyli zmiany trochę na polu sił, jeżeli chodzi właśnie o walkę między kinami a serwisami streamingowymi. Może się okazać, że już niedługo w kinach będziemy oglądać wyłącznie superprodukcje, filmy za 200 milionów, ekranizacje komiksów, kolejne części Gwiezdnych Wojen, kolejne części Piratów z Karaibów, a średnio i niskobudżetowe produkcje będą bezpośrednio trafiały na serwisy VOD, ponieważ w kinach nie będzie dla nich miejsca, ludzie nie będą chcieli ich oglądać, bo właśnie za sprawą pandemii przekonali się, że to doświadczenie można spokojnie przenieść na mały ekran. Jeżeli chodzi o filmy, które miałbym polecić, które w trakcie pandemii się pojawiły i zyskały sukces, no wydaje mi się, że bardzo podobał mi się na przykład taki film jak Tyler Rake, Ocalenie, z Chrisem Hemsworthem. Akcyjniak, ale świetnie zrobiony przez reżysera, który do tej pory był zawsze z drugą ekipą. Pracował między innymi dla braci Russo na planie kolejnych części Avengers czy Kapitana Ameryki. Chris Hemsworth jako Rambo, Człowiek w ogniu w jednym sprawdził się świetnie. I to był też duży hit dla Netflixa. W ogóle chyba był największym hitem w historii tej platformy streamingowej. A ja z kolei sięgałem głównie po seriale komediowe. No bo jeżeli sytuacja jest niepewna, nie wiadomo co zdarzy się jutro, no to chcemy sobie poprawić humor i w ten sposób odkryłem serial Współczesna Rodzina, który w mojej świadomości już był, ale dopiero teraz doceniłem, że jest absolutnie rzecz wielka i prawdopodobnie Współczesna Rodzina zdetronizowała Przyjaciół na miejscu mojego ulubionego sitcomu. Gdyby państwo teraz widzieli moją minę, to jest takie typowe zdanie. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Przy okazji jubileuszu zeszłorocznego Przyjaciół też spotkaliśmy się i wiem, że Przyjaciele to także mój, ale też twój jeden z ulubionych, więc ja też muszę w takim razie po Współczesną Rodzinę sięgnąć, bo jeszcze nie próbowałam tego dania. Próbuj. Jest to absolutnie fantastyczna rzecz. W 20 minut najpierw dostajemy całą masę świetnego humoru, a potem dostajemy też taki rozgrzewający rosołek na serce, dawkę pozytywnej energii, przesłanie o tym, że rodzina jest najważniejsza, że w kupie siła. Bohaterami są członkowie patchworkowej familii. Najstarszy przedstawiciel tejże rodziny grany jest przez Eda O'Neilla, czyli Ala Bandiego. Właśnie kolejny raz się ożenił z młodszą o kilkadziesiąt lat kobietą z Kolumbii, graną przez Sofię Vergarę. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że no, to jest takie małżeństwo z rozsądku, ponieważ poślubiła po prostu starszego, bogatego mężczyzna, ale jest tam prawdziwa miłość. Plus bohater O'Neilla ma również dwoje dzieci, oni również już mają swoje rodziny. No i tworzył jedną wielką patchworkową amerykańską rodzinę. W tej rodzinie, jak wiadomo, są konflikty. Ale koniec końców okazuje się, że właśnie dzięki temu sprzężeniu różnych osobowości, charakterów na końcu udaje się dobrnąć do happy endu. Także polecam. 11 sezonów. Amerykanie kochali ten serial. Myślę, że staż mówi sam za siebie. Dużo świetnego humoru. Fantastyczne role. Ty Burrell jako Phil Dunphy, czyli mąż córki, bohatera O'Neilla, no to jest absolutnie mój numer jeden teraz, jeżeli chodzi o postacie sitcomów. Także jeżeli macie ochotę na coś ciepłego, no to jednocześnie poprawi wam humor, położycie się spać z przeczuciem, że świat jest jednak lepszym miejscem, niż wam się do tej pory wydawało. To współczesna rodzina gwarantuje to doświadczenie. Jeszcze cię chcę zapytać o doświadczenie krytyka filmowego, który bywał na różnych festiwalach w ciągu roku zawsze i ten kalendarz się tak układał, że trochę się jeździło. Jak to życie festiwalowe swojej perspektywy się układa i czy rzeczywiście, bo ja mam wrażenie, po doświadczeniu na przykład Festival Dogs in Isolation, że to się sprawdza, że taka hybrydowa formuła, którą teraz planuje i Festival Dogs Against Gravity, i Festiwal w Gdyni, i Nowe Horyzonty, i American Film Festival, że to może nam również zostać z tych czasów pandemii. Może tak, ale mnie mimo wszystko boli ta nowa forma hybrydowa, bo przez to wszystko festiwale tracą magię. Kiedy myślę sobie o dużych imprezach, nie wiem, jak Wenecja, czy w Polsce na przykład Gdynia, siłą tych festiwali jest to, że filmy pokazywane są absolutnie premierowo na wielkim ekranie, mamy czerwony dywan, pojawiają się gwiazdy i to daje, wytwarza jakąś atmosferę wyjątkowości, a kiedy to wszystko sprowadzamy po prostu do streamów, do tego, że oglądamy filmy na ekranie małych komputerków albo naszych telewizorów, coś nagle znika. Na festiwalu, kiedy jesteśmy, to mamy aurę wyjątkowości, dlatego że oglądamy coś jako pierwsi i pozostali widzowie tak naprawdę dopiero zobaczą to za moment. Jeżeli film jest świetny, to wytwarza się pozytywny bas, wytwarza się energia, wytwarza się napięcie, wszyscy chcą iść do kina, nagle to wszystko się rozprasza. No podam ci przykład takiego filmu Sweat Magnusa von Horna, który miał pojawić się w tym roku na festiwalu w Cannes, dostał się do oficjalnej selekcji. No, jak wiadomo, festiwal w Cannes się nie odbył i te filmy są pokazywane krytykom, są na serwisach streamingowych. Ten film zbiera świetne recenzje za granicą. I co z tego? Gdyby ten film normalnie został pokazany w Cannes, no to przecież prasa nie mówiłaby o niczym innym, tylko że mamy nowy, świetny polski film, a mielibyśmy mnóstwo wywiadów, wszyscy czekaliby na premierę. No tak naprawdę to się rozproszyło. Czy ktoś słyszał o filmie Sweat? No może fani, którzy śledzą rzeczywiście serwisy branżowe, wiedzą, że taki film powstał, ale oprócz tego jakiejś świadomości nie ma. Więc to mnie bardzo boli. Ja jednak byłbym za tym, żeby jednak festiwale wróciły do tych złotych klamek, czerwonych dywanów, blichtru i gwiazd przechadzających się wśród fleszy fotoreporterów. O swoich tęsknotach, ale także parę propozycji w tej rozmowie się pojawiło. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy z portalu filmweb.pl. I to już prawie wszystko na dziś. Na koniec wracamy jeszcze do filmu Baby Teeth, a właściwie sięgam po jego ścieżkę dźwiękową. Tune Yards z tej ścieżki, a film w kinach od 7 sierpnia. Myślę, że do niego będziemy też wracać jeszcze w ABC Popkultury. Usłyszymy się za tydzień. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Get up, stand up, get up, stand up, get on it. Yes, stand. No longer who you thought this one would be. The end up here on the mountain that I climbed to lose you. I said, we've been in business, that business can work. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach.